Jensen var ung og lys og skaldet. Jensen han kom, som han var kaldet. Da i prins Wilhelm jeg som gæst var til en større abefest. Jensen han drikkede med mig, skudt i kamelen, det var jeg. Han var så sød, han var så sød, den lille Jensen, den lille. Jensen og jeg, vi drak champagne, rødbrun jeg blev som en kastanje, og da vi fulgtes ad derfra, friede han og fik mit ja. Det var lidt sindigt gjort af mig, men jeg fortrød, og det skal mig. Han var så sød, han var så sød, den lille Jensen. Jensen har trukket sig tilbage, men det skal ikke mig beklage. Drengen jeg bærer i min favn, ham har jeg givet Jensens navn. Faren han ligner på et hår, han fik sin første tand i går. Han er så sød, han er så sød, den lille Jensen. Den lille Jensen, den lille Jensen. Han er så sød, han er så sød, den lille Jensen. Den lille Jensen, han er så sød. Hvor jeg skal Jensen finde, skulle jeg søge ham herinde. Sagen den volder mig besvær, findes der ej en Jensen her. Sagde de Jensen var behar, skulle det være drengens far. Han er så sød, han er så sød, den lille Jensen. Den lille Jensen, den lille Jensen. Han er så sød, han er så sød, den lille Jensen. Den lille Jensen. Han er så sød.